Uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Onderhandelaars hebben op een speciale oceaanconferentie van de VN een akkoord bereikt over de bescherming van de oceanen. Met het verdrag moet 30% van de Vrije Zee in 2030 beschermd gebied zijn. Tot nu toe is iets meer dan 1% van de internationale wateren beschermd tegen overbevissing en vervuiling. Het akkoord volgt op jaren van gesprekken en mislukte VN-toppen. Uiteindelijk zijn 180 landen het nu eens geworden. Het Hoge Zeeënverdrag wordt door experts gezien als een belangrijke stap. Er staat onder meer in hoeveel er gevist mag worden in de beschermde gebieden. Bij een brand na een explosie in een zuurstoffabriek in Bangladesh zijn zeker 6 doden gevallen. Mogelijk zal het dodental verder stijgen. Hulpverleners zoeken nog naar overlevenden onder het puin. De precieze oorzaak van de ontploffing in Bangladesh is nog onduidelijk. In Noordwijkerhout is een man opgepakt voor verboden wapenbezit. Volgens de politie veroorzaakte de man overlast. Bij het doorzoeken van zijn huis is explosief materiaal gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie doet onderzoek. Meerdere huizen zijn ontruimd. Iran stemt toe met het opvoeren van het toezicht op de nucleaire activiteiten. Dat is afgesproken na gesprekken met het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens het IAEA kan er al binnen enkele dagen een inspectieteam naar Iran dat toegang krijgt tot nucleaire installaties. De afgelopen jaren kregen inspecteurs steeds minder toegang. Ook waren er geluiden dat Iran uranium verrijkte om kernwapens te maken. De amateurs van Spakenburg spelen in de halve finale van de KNVB-beker thuis tegen PSV. De andere wedstrijd gaat tussen Feyenoord en Ajax. De halve finales worden gespeeld op dinsdag 4, woensdag 5 of donderdag 6 april. Het weer, het is bewolkt en verspreid over het land valt een bui. De temperatuur ligt rond de 3 graden. Ook overdag is het bewolkt met enkele buien, plaatselijk met natte sneeuw of hagel. Het wordt een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Onlineveilingmeester.nl. Het verkoopplatform voor overheden, ondernemers en curatoren. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Eva Koreman. Een hele goede morgen, zeg ik boven mijn lauwe cappuccino tegen jou, eerwaarde Radio 1-luisteraar. Maar ook tegen mijn gast. Ze is wereldberoemd in Europa. Haar songfestivallied De Diepte is maar liefst 44,5 miljoen keer gestreamd. Estien, oftewel Stien, wat ontzettend fijn dat je er bent. Dank je wel. Ik weet dat je uit de naad werkt en ook van een feestje houdt. Ja. Dus dit moet echt een enorme jetlag voor je zijn. Zo een paar minuten over 6 uur toe eerste wekker gegaan. Ja, dat was wel echt even zwaar voor mij. Ja, dat snap ik. Wat heb je gisteravond gedaan en hoeveel uur heb je geslapen? Ik heb 4 uur geslapen, want ik was gisteren heel brak. Dus ik heb de hele dag op de bank gelegen en films gekeken. Oh, lekker. Dus ik was eigenlijk wel lekker uitgerust. Waar was je brak van? Ik was naar de kroeg gegaan. Met mijn vrienden. Oh, wat heerlijk. Ja. Nou ja, omdat er meerdere vormen van brak te bestaan natuurlijk. Nee. Maar dit was een goede brak. Het was een goede brak, ja. Ja, die het waard was. Ja. Jij hebt jouw culturele favorieten meegenomen, waarmee we een kijkje in je vrije tijd krijgen. En misschien ook wel wat je kijkt als je brak op de bank ligt. Ja. Maar ook simpelweg goede tips om onszelf mee te vermaken. Maar eerst wil ik het hebben over jou en de mooie dingen die op korte termijn staan te gebeuren. Maar laten we eerst heel even teruggaan in de tijd. Mm-hmm. Je bent in het jaar 2000 geboren in Abbekerk als een van een tweeling. Ja. Je was pas 17 toen je al getekend werd bij een groot platenlabel, Noah's Ark. Je bracht meteen twee hele volwassen en confronterende EP's uit, met de namen Antipsychotica en Lithium, vernoemd naar de medicijnen die je moest nemen toen je kampte met depressies en psychose. En op je debuutalbum Snow Sniper laat je veel minder uit over je mentale gezondheid, maar gaat het meer over thema's als verlatingsangst en de liefde. Je won een Edison voor dit album en toen kwam er een nog grotere doorbraak in 2021 met de hit Adem je in. Je veroverde daarmee ontzettend veel harten. Hoe jij ruikt is als thuis. Ik adem je in. Wat je zegt, maakt niks uit. Je ademt me in, je ademt me uit. Ik zocht al die tijd al veel stil. Daarna kwam de selectie voor het Songfestival, waarmee je de finale haalde en 11e werd. Eind vorig jaar kwam het prachtige album Ik besta altijd zolang jij aan me denkt uit. Ik ben daarmee ook hier naar Hilversum gevlogen. Oh, leuk. Dus ik heb me al weer heerlijk in jou ondergedompeld hier onderweg naartoe. Waarop, nou ja, wonderbaarlijke liedjes staan zoals met Bluff, Laat me los. Laat me los. Laat me los op een dag. Laat me los. Laat me Maar ook dit prachtstuk. Kijk maar uit voor mij. Kijk maar uit voor mij. Want misschien is dit vaarwel. Kijk maar uit voor mij. Kijk maar uit voor mij. Want ik kreeg. Vast. Een hele goede morgen op Radio 1. Goedemorgen. Ja. Wakker worden met twee vuisten in de lucht. Ja, dat in je 23ste levensjaar. Dan is er ook nog een AFAS-show aangekondigd. 28 ja. april. En die mag je dan helemaal zelf gaan vullen. Waar begin je dan met tekenen? Ja, sowieso bij dat ik een nieuwe plaat uit heb. En dat ik ook heel veel muziek daarvoor al heb uitgebracht. En dan kijk ik met mijn lieve band naar hoe gaan we dat invullen. Welke liedjes gaan we doen. En we hebben nu een nieuwe bandmember zelfs erbij. want daar vonden we wel tijd worden. En dan gaan we eigenlijk om de tekentafel. Je begint met een set, maar er zijn wel 1000 dingen waar je over na moet denken. En dat zijn we nu aan het doen. Het is best wel vet. En dan begin je simpelweg bij, wat is het liedje waarmee ik begin? Waar wil ik mee openen? En vanuit daar werk je dan verder. Ja, en je kijkt eigenlijk een beetje naar blokjes. En het is ook heel veel afstrepen. Welke liedjes gaan we niet doen? Dan kunnen we makkelijke keuzes maken. Maar dat is best wel leuk om te doen. Ja, lijkt me heel leuk. En ook een wonderlijke fase. Maar ja, je hebt het ook al wel meegemaakt met het Songfestival, dat je ook begint met tekenen. Ja. En op het moment dat je begint, realiseer je waarschijnlijk niet dat op dat moment 300 miljoen mensen naar je kijken. Ja, nee, dat moet je denk ik ook nooit. Dat moet je nooit in je hoofd erbij nemen als je erover na gaat denken. Nee, want hoe beteugel je die zenuwen en misschien ook wel onzekerheden, dat weet ik niet. Ik heb daar altijd best goed mee om kunnen gaan. Ik ben niet zo heel erg gestrest van mezelf. Dus ik kan best wel goed in een moment leven. En ik kan ook heel goed beslissingen aan mezelf overlaten. Maar wat niet in mijn handen ligt, daar mogen andere mensen ook over beslissen. Dat geeft mij ook wel rust. En ik denk dat je het zo dicht mogelijk bij jezelf moet houden. Want als je iedereen gaat meenemen in je beslissingen, dan zou ik er niet uitkomen. Maar heb jij dan ontzettend veel mensenkennis ook? Nou, dat weet ik niet. Zou ik niet van mezelf zeggen. Nou ja, om belangrijke beslissingen aan andere mensen over te kunnen laten, moet je heel veel vertrouwen hebben in de mensen om je heen. Ja, en dat heb ik ook wel. Ja, maar dat... En dat is heel fijn. Maar dat is niet iets wat zomaar komt, maar ook iets wat snel weggaat. Of wat zeggen ze? Ja, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dus als het misschien dan een keertje misgaat, dan denk je de volgende keer... ik doe het wel zelf. Dus blijkbaar is het heel weinig misgegaan. Ja, het is eigenlijk nog nooit misgegaan. Nou, dat kunnen we denk ik stellen dat je gewoon heel veel mensenkennis hebt. En precies weet de juiste mensen op de juiste plek ook om jou heen te zetten. Ja. Die AFAS-show kan je al wel verklappen waarmee je afsluit. En daar ben ik zo benieuwd naar, omdat je zoveel mogelijkheden ook hebt. Ik kan een tipje van de sluier geven. Ik ga waarschijnlijk afsluiten met... Waar ik meestal mee afsluit is een groot bombastisch einde van een aantal liedjes achter elkaar. Die we hebben samen geproduceerd. En het einde, dat doe ik ook al een tijdje, is Adem Je In. Maar dan op het einde van Adem Je In een hele grote drum en bass remix. Oh, geweldig. Ja. Net toen we even heel kort door je cv liepen, dan hoor je ook het brede muzikale spectrum dat jij nu al hebt aangeraakt. Je komt ook uit de hip-hop, daarna naar electropop, ook met trap beats. Daarna super mainstream gegaan met het Songfestival. Mm-hmm. Zijn dat allemaal bewuste keuzes geweest, of is dat waar jouw muzikale hart je heeft gebracht? Nee, het is nooit echt een bewuste keuze, maar ik hou gewoon van heel veel soorten verschillende muziek. Dus ik heb me nooit willen binden aan één genre of één idee, want dat leek mij zo... voor mij zou dat een beetje gevangen voelen. Dus ik doe altijd heel erg in een moment waar ik heel erg veel zin in heb. Dus het ene moment is dat een trapliedje maken of een drill remix in mijn show doen. En het andere moment is dat een liedje als De Diepte of Adem Je In. Dat verschilt eigenlijk heel erg. Dat ook nu met mijn nieuwe plaat heb ik eigenlijk gewoon gedacht, fuck it, ik ga alleen maar deze plaat doen waar ik zelf zin in heb. En daar horen hele commerciële liedjes bij. Maar daar horen ook hele rare liedjes bij. En werkt het bij jou dan ook zo dat op het moment dat jij het idee hebt dat mensen dingen van je gaan verwachten, dat je denkt, zo, dat trap ik omver en nu ga ik iets anders doen? Ja, een beetje. Maar ook omdat ik er een beetje gestrest van word. Als ik denk, oh shit, moet ik dan nu weer iets als De Diepte gaan maken? Of iets als ik hiervoor heb gedaan? Of wat willen de mensen horen van mij? Daar krijg ik altijd een beetje stress van. Dus dan probeer ik me daar helemaal van te distancieren. En dan probeer ik weer iets te bedenken wat ik zelf leuk vind. Maar sowieso, hoe ga je om met dat spanningsveld van de kunstenaar die je bent, de muzikant die je bent? En tegelijkertijd is het... erkenning sowieso in het leven. Maar ik denk ook in de muziek ook een soort zuurstof. Ja. Dat vind ik. Dat weet ik zelf ook nog niet zo goed. De ene keer lukt het me wel beter dan de andere keer. En de mensen om jou heen die jou helpen en adviseren. Hoe sturen die jou daarin? Dat ze zeggen bijvoorbeeld, Stien, schrijf gewoon eventjes één hit. Dan kunnen we weer een jaar vooruit. En dan kan je voor de rest lekker allemaal hele eigenaardige liedjes maken. Nee, dat zegt eigenlijk niemand tegen mij. Nee, het zou eerder zijn dat ik eerst heel kwaad word op iedereen en zeg, ja, ik ga helemaal geen hit meer maken en jullie krijgen helemaal niks meer van mij. En dan een paar maanden later zeg ik, ja, ik voel toch wel weer dat ik een hit in dat het in het vat zit. En dan zegt ze, oké. En dan later zeg ik weer, ja, jullie verwachten allemaal van mij dat ik misschien wel een hit moet maken, maar dat gaat het heel erg op en neer. Maar is het dan, als je zegt, ik voel dat een hit in het vat ligt, is het dan hetzelfde zoals met stervelingen zoals ik, dat je op een woord probeert te komen, dat het op het puntje van je tong ligt, maar dat je er niet op komt. Is dat hetzelfde voor jou met een hit? Dat je denkt, voel het in mijn vezels. Het zit er, die hoek. Want ik vind het ook sowieso een hit. Vind ik echt verschrikkelijk. Ik wil nooit een hit maken. Ik ga ook nooit in de studio met ik wil een hit. Dat hoeft van mij niet. En ik denk dat, maar wat ik wel dan voel is dat ik ook bij Adem In en ook bij De Diepte, maar ook met veel liedjes die ik bijvoorbeeld met Sim V maak, dan jouw producer. Ja, op een gegeven moment voel ik gewoon van er zit iets. Ik schrijf altijd heel veel, een beetje overdag, maar ik zit eigenlijk heel weinig in de studio. Ik ga altijd pas naar de studio als ik denk dat ik iets kan maken wat ik leuk vind. En dan voel ik zo nu al bijvoorbeeld weer een tijdje zo, ik voel het een beetje in mijn buik. Ik voel het een beetje aan de teksten die ik heb geschreven. Als ik nu de juiste persoon op het juiste moment in de studio krijg met mij, dan denk ik dat ik weer zoiets kan maken waarvan ik dan weet, oh ja, dit is voor mij weer even helemaal weer iets nieuws wat heel goed voelt. Maar dat stel ik dan een beetje uit. Totdat ik zeker weet van, nu moet het er echt uit. Ah, tot het er echt uit komt gutsen. Ja. En dat kan dus elk moment gebeuren. Ja. Oh, wat lekker gevoel. Ja. Maar ik heb ook wel eens gehad dat ik dat een jaar niet had. Dat ik de hele tijd dacht, ja, ik heb echt niks te vertellen. Maar nu heb ik wel weer zo wat opgespaard. En dan denk ik, ja, ik heb er wel weer zin in. En hoe zwengel je dat dan weer aan? Ja, dat gaat eigenlijk heel snel. Want dan ga ik gewoon in de studio en dan heb ik die teksten. En dan als er dan een productie komt waar ik het gevoel van heb van, oh, dit gaat de goede kant op, dan gaat dat altijd best wel een beetje organisch. En als jij zegt, ik heb niks te vertellen, dan komen we ook op een ander spanningsveld. Namelijk dat je heel openhartig bent in liedjes. En ook in liedjes bent geweest. Nou ja, zoals ik al zei, in je cv dan maak je een hele confronterende, keiharde, openhartige EP die Lithium heette. Mm-hmm. Nou ja, omdat het een medicijn is dat je zelf ooit hebt gebruikt. Maar op het moment dat jij zo'n EP maakt, denk jij er niet, kan ik me voorstellen, over na dat allemaal mensen daarover hele invasieve vragen gaan stellen. Ja. Mensen zoals ik. Ja. Dat klopt, ja. Maar beïnvloedt jou dat nog in het maken van liedjes? Dat je denkt van, nou, weet je wat, dit geheim of dit gevoel, dat hou ik bij mezelf, of dat verpak ik anders dan ik zou willen, omdat er anders mensen op allemaal momenten naar gaan vragen, terwijl ik het er misschien helemaal niet over wil hebben. Ja, daar heb ik sowieso wel veel last van gehad. Rondom het Songfestival en ook wel met de nieuwe plaat. Dat ik eigenlijk dan heel diep van binnen heel dwars wil zijn. En wil zeggen, ik ga lekker niemand erover spreken. Dat ik gewoon denk, dit zijn mijn liedjes. Je kan ze luisteren. En dan kan je eigen universumpje maken hoe jij dat wil. En dan leg ik er lekker niks over uit. Dat zou ik soms wel heel lekker vinden. Want vaak vragen mensen mij waar het over gaat, of wat het idee is daarachter. Maar voor mij is het wel vaak, om heel eerlijk te zijn, er zit niet echt een heel groot idee achter. En ik ga ook eigenlijk nooit in de studio met de intentie, oké, vandaag ga ik het hebben over verlatingsangst, of vandaag ga ik het hebben over een heel moeilijk onderwerp, want dat zit me heel erg dwars. Bij mij gaat het zo, ik verzin wat zinnen en dan zing ik dat, en dan komt de rest vanzelf op het liedje, en dan zijn het eigenlijk mijn geheimen, de teksten. Want ik weet altijd precies wat ik bedoel. Maar dat is niet per se voor de buitenwereld, denk ik soms. En soms moet je er wel iets over uitleggen. Maar dat is wel soms ingewikkeld. Want ik kom namelijk best vaak in situaties dat volwassen mensen die mij helemaal niet kennen, mij de meest persoonlijke vragen stellen. En dan denk ik altijd, joh, hoe zou je het vinden als mensen deze vraag zouden stellen aan jouw 22-jarige dochter, die net zo gelukkig in haar leven staat of zo. Heb je een voorbeeld van zo'n vraag? Ja, bijvoorbeeld vorig jaar op de, nou, sowieso wel met het Songfestival, dat ik wel eens door pers en zo in een interview belandde waar ze het dan over heftige dingen wilden hebben, en dat ze dan bijvoorbeeld aan mij gingen vragen naar mijn ja, mijn naar suïcidale gedachtes of naar hele heftige dingen die er zijn gebeurd. Maar ook wel eens op een rode loper dat iemand van de privé mij klem zette en zei: spreek je nog met een psycholoog af? Ja, ik moet er ook altijd wel om lachen, maar ik denk wel, jeetje, ja, daar gaat je helemaal niks aan. Sowieso lijkt me dat een wonderlijk iets. Omdat aan de ene kant ben je een ambassadeur van mentale gezondheid. En heb je voor heel veel mensen de weg bereid om daarover te praten met je muziek. Tegelijkertijd word je dus door dit soort mensen gereduceerd tot je mentale gesteldheid. Ja. Is er dan ook nog wel eens een keertje ruimte om te zeggen: ik voel me rot? Zonder dat daar bijvoorbeeld een verhaal over wordt gemaakt. Of dat ik meteen. Ja, daar ben ik wel altijd een beetje bang voor. En ik ben sowieso wel iemand, ook in mijn privéleven. Ik zit eigenlijk al heel lang heel lekker in mijn vel. En het gaat nu net zo lang goed met mij. Als dat hoe het toen slecht met mij ging, zo lang ongeveer. Dus 4 jaar ging het niet goed en nu 4 jaar gaat het wel heel goed. En ik zou niet heel snel in mijn privéleven ook toegeven als het niet zo goed met mij gaat. Omdat ik best wel een soort coping mechanism heb bedacht voor mezelf die heel goed werkt. Namelijk, voor mij dan heel goed werkt, gewoon doorgaan. En gewoon nieuwe lichtjes aangrijpen die mij, weet je, op de beenhoofd, die mij gelukkig maken. Dus, maar dat is best privé. Dus ik deel dat ook niet met, niet eens misschien met heel veel mensen binnen mijn eigen privéleven. Dus waarom zou ik dat delen met de pers of zo? Dat voelt voor mij helemaal niet goed. Met iemand langs de rode loper met een opnameapparaat. Ja, ja. Van, oh ja, ik ga hier even mijn hart uitstorten. Ja, ja. Dus ja. En misschien, dat vind ik ook wel lastig, want misschien, voor mij voelt het soms ook wel van, waar mag een jonge vrouw niet gewoon heel gelukkig zijn en het ervan nemen in het leven? En waar moet ik dan, is het interessant dan? Moet ik interessant doen en zeggen, nee, maar ja, er zijn ook wel problemen of zo. Dat vind ik nooit zo leuk. Nee, ik denk altijd, laat mij lekker gewoon leven. En het gaat hartstikke goed. En ik geniet heel erg van alles wat er in mijn leven gebeurt. Ik heb het eigenlijk veel liever daarover. Ja, misschien is het, ik weet niet hoe jij dat ziet, sowieso een misvatting dat uit de meest moeilijke periodes of uit de meest getormenteerde zielen de beste kunst komt. Ja, het is aan de ene kant ja, maar aan de andere kant, ik heb zelf niet behoefte om problematische hoeken op te zoeken in mijn eigen leven om muziek te kunnen maken. Ik hou mezelf liever heel sane en heel erg lekker in een soort Jip en Janneke leven dan dat ik ga teruggrijpen op allemaal narigheid om daar weer muziek uit te kunnen maken. Dat past helemaal niet bij mij. Gelukkig. Ja, ja, heel gelukkig. Want een van de culturele aanbevelingen, want dat is ook dit programma, Een Uur Cultuur, dat ik praat met een gast die prachtige dingen maakt, maar ook prachtige dingen meeneemt. En een van de artiesten die jij hebt meegenomen, Nick Drake, ja, die is daar wel echt het toonbeeld van. Ja. Waarom is dit zo'n ontzettend belangrijke artiest voor jou? Ik ben hiermee opgegroeid met dit album. Mijn moeder heeft mij sowieso heel goed opgevoed als het gaat over cultuur. En deze plaat werd bij ons heel veel gedraaid vroeger, dit album. En ik heb hem nu ook, die specifieke cd heb ik thuis nu ook in mijn bezit. En ja, ik luister dit gewoon, ik word hier gewoon altijd zo rustig van. En het doet mij altijd denken aan precies de hele mooie dingen uit mijn jeugd waar ik altijd graag aan terugdenk. Ik heb hier Pink Moon. Het is een heel mooi klein liedje. Dat is de favoriet die je hebt doorgegeven. Een liedje uit de jaren 70. Dat ook weer actueel is geworden. Want er komt op 7 juli een album uit waarbij artiesten als Liz Phair, Let's Eat Grandma, Fontaine's DC allemaal liedjes coveren van Nick Drake. Oh, wat leuk. Dus daarom ging mijn hart ook sneller kloppen toen jij dit instuurde. Zo van, ja, ik wil dit heel graag laten horen. Maar het is dus uit de jaren 70. En dit ken je van je moeder. Ja. Zullen we er gewoon eventjes helemaal naar luisteren? Ja, leuk. always on its way. None of you stand so tall. Bring the moon, then I get you. Nick Drake en Pink Moon. Steen, kunnen we zeggen dat dit de soundtrack ook van jouw jeugd is? Ja, zeker. Ja. En je zei net, er komen bepaalde herinneringen naar boven. Is er ook misschien een geur of een koekje of zo dat je hier altijd bij had? Nee, want ik had het hier ook laatst met mijn moeder over. Je onthoudt het heel selectief van je jeugd. Wat er is gebeurd toen je klein was. Dat is eigenlijk helemaal niet zo hoe het echt is gegaan, maar dat onthoud jij dan zo. En dat is met dit liedje en met deze tijd is dat ik had altijd het gevoel dat er bij ons waren altijd heel veel mensen over de vloer en feestjes in de tuin en concerten, punkconcerten in de tuin en we hadden zo'n hele grote vuurkorf en wat de geur is zo wierook en dan wijn, bier, sigaretten en pesto. Pesto. Ja, maar die walm van elkaar, zeg maar. En als mijn broertje en ik dan beneden kwamen 's ochtends, dan stond alles zo nog op tafel en het eten en de glazen en zo. En dan dat vond ik zo lekker ruiken als iedereen op het bezoek was geweest. En het rook nog zo naar die pesto en die wierook en al die geuren bij elkaar. Oh, wow, en daar doet dit liedje mij ook echt precies aan denken. Nick Drake, Pink Moon. Ik kan de pesto lucht nu nooit meer wegdenken. Heerlijk. Als je net inschakelt, een hele goede morgen. Je luistert naar Een Uur Cultuur van de VPRO. Ik ben Eva Koreman en mijn gast vandaag is zangeres en muzikant Steen, die op 28 april de AFAS gaat vullen. Maar dat betekent niet dat ze helemaal geen vrije tijd heeft. Want jij hebt culturele aanbevelingen meegenomen. Waaronder een theatervoorstelling. Mijn lieve gunsteling van Ivo van Hoven. Wat was voor jou de reden om daarheen te gaan? Omdat mijn verkering in de voorstelling speelt. Oh, echt? Ja, hij speelt bij de ITA. Dus ik ben vroeger veel naar theater geweest met mijn moeder, maar eigenlijk daarna nooit meer. En hij had gevraagd of ik daar naartoe wilde komen. En ik moet echt zeggen, ik was echt. Mijn mond viel echt open van hoe mooi, maar ook heftig de voorstelling is. Maar ik vond het wel echt te gek. Had jij van tevoren het boek ook gelezen? Nee, maar ik wist wel van het boek. Ja, van Marieke Lucas Reineveld. Ja. Het is een heel intens verhaal over een nogal scheve relatie tussen een oudere man van 49... die een relatie krijgt met een jonge boerendochter. Mm-hmm. Nou, dat kan eigenlijk alleen maar verkeerd aflopen. Ja. Wat was het dat deze voorstelling jou zo raakte, los van het intense verhaal? Ja, ik vond Eefje, de hoofdrolspeelster die Marieke Lucas Reineveld speelt, echt zo ontroerend goed. Zij zong ook een paar keer. Ah, dat ging echt dwars door mij heen. Wende Snijders heeft de muziek gedaan voor de voorstelling. En als zij begon te zingen, dan rolde echt de tranen over mijn wangen heen. Wauw. Ja. Oh, maar dan is het een voorstelling die op meerdere fronten dichtbij komt. Want als jouw geliefde erin speelt en Wende heeft ook meegezongen op de diepte en meegeschreven aan de diepte. En haar partner was ook weer de artistiek leider van het hele project van het Songfestival. Dus het komt allemaal samen. Oh, wauw. Ja. En omdat jij ook schrijft. Natuurlijk, je had gewoon je eigen muziek. En je bent heel jong. Er ligt nog een heel leven en een hele kunstwereld voor je. Als je dan zo'n toneelvoorstelling ziet, zie je jezelf daar dan bijvoorbeeld ook in spelen of aan meewerken? Nee, dat niet. Ik zal nooit. Ik zou sowieso niet zo'n goede actrice zijn, maar ik denk. Waarom niet? Ja, dat zou ik niet zo goed kunnen. Dat vind ik een beetje ongemakkelijk. Maar ik zou, als ik kijk naar zo'n decor. Van zo'n toneelstuk, dan denk ik wel, Jezus, wat er allemaal mogelijk is. Dat lijkt mij heel vet. Maar daar heb je ook heel veel geld voor nodig. Maar hoe dat in elkaar zat, vond ik echt te gek. En dat vond ik heel inspirerend. Want ik ben natuurlijk ook zelf nu een show aan het maken. En zo, ik denk dat dat voor mij heel inspirerend kan zijn. En ik zou het later wel vet vinden om in theaters te staan met in mijn eentje of zo. Met gewoon een piano, dat zou ik heel vet vinden. En dan wel met een belachelijk goede lichtshow. Maar dat zou ik wel heel vet vinden. En voelt het voor jou anders om in je eentje in het klein op het podium te staan? Of natuurlijk voelt het anders, dat is logisch. Of je met een band van een hele grote productie in een AFAS staat of op een klein podium in een theater. Dat is een domme vraag voor mij. Maar ik zou het niet anders, ik weet dat nog niet, want ik heb het nog niet zo vaak gedaan. In mijn eentje klein in een theater. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Je ook in de coronatijd lag het een tijdje stil. En toen is je carrière ontploft. Toen ben je in één keer naar... Nou ja, de grote podia gegaan. Want de eerste keer op een festival was ook de eerste keer optreden, toch? Op een festival. Ja, klopt. Waar was het ook alweer? Maar een van mijn eerste optredens was bij 3 voor 12. Bij de 3 voor 12 Awards in Utrecht. Ja. En daarna zo Krasnapolski of zo. Dat waren een beetje zo mijn eerste shows. Ja, dat is ongelooflijk. Ja, de meeste mensen doen dat jaren in hun carrière. Dat het op hun pad komt. Ja. En bij jou was dat de eerste keer dat je kennis maakte met je publiek. Ja. Wat voor mensen kom jij tegen tijdens jouw shows? Wat voor mensen vallen op jou in jouw muziek? Ja, dat is heel leuk. Dat zijn mensen van inmiddels 8, want het Songfestival. Maar van heel jong naar echt 80. Er zijn oudere mensen die komen. Er zijn tieners die komen. 20ers, 30ers, echt heel veel verschillende soorten type mensen. Ouders met hun dochters, maar ook ouders zonder hun kinderen. Dat is echt heel vet. En heb je ook wel eens dat sommige mensen zich een hoedje schrikken, dat die een beetje blind op de diepte dan naar jouw shows gaan en dan schrikken dat er dus inderdaad ook gewoon vette drum and bass remixen voorbij komen? Ik denk eerder dat als mensen naar mijn show komen, dat ze niet per se voor de diepte komen. Of dat hoop ik eigenlijk. Ik moest eraan denken, omdat ik ook wel eens heb gehoord dat bijvoorbeeld bij Triggerfinger, die toen een hele grote hit hadden met I Will Follow You, een cover, en dat is een heel lief, klein, zachtaardig liedje, maar die gasten maken echt hele dikke rock met de grootste basdrum ook die je ooit hebt gezien, waar wij bij wijze van spreken in rechtop zouden kunnen staan. Ja, ja. Dat mensen daar toch wel van schrokken. Ja, nou, ik kan me wel voorstellen als je nu... Want ik ben natuurlijk nu een nieuwe live set aan het maken. Ook voor de festivals. Als je nu alleen voor de diepte naar mijn festival zou komen... Dan denk ik wel dat je gaat schrikken van wat er allemaal om de diepte heen is gemaakt. Ja. Ja, daar hou ik ook wel van. Je moet ook een beetje scherp houden, denk ik. Ja, dat is ook wel lekker. We kwamen hierop eigenlijk door jouw theatersuggestie, Mijn Lieve Gunsteling, van Ivo van Hoof. Is tot en met 3 juni te zien in de Stad Schouwburg in Amsterdam. Met dus jouw verkering erin. Als ik me mag vragen, waar hebben jullie elkaar ontmoet? In de Schouwburg. In de Schouwburg zelf? Ja. Oh, maar ja, stonden jullie bij de bar of werden jullie aan elkaar voorgesteld? Hij kent Wouter dus ook. Dus via hem werden we eigenlijk aan elkaar voorgesteld. En toen hadden we een biertje gedronken. En toen heeft het nog een tijdje geduurd, maar nu hebben we sinds kort verkering. Ach, wat leuk. Ja. En Wouter, voor de duidelijkheid, dus Wouter van Ransbeek, de artistiek leider van het Songfestivalproject van Steen. Iets anders wat je hebt meegenomen, dat is een boek. En die lag al heel erg lang op mijn stapel om te lezen. Oh ja. En toen jij het aan mij doorgaf, vandaar wil ik het graag over hebben, ben ik er meteen aan begonnen. En dat is De Geschiedenis van Mijn Seksualiteit van Toby Lakmaker. Ja. En toen hij het boek schreef, was nog eens hij, Sophie Lakmaker. En dat wordt ook uitgebreid besproken. Waarom vind je deze coming of age zo bijzonder? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik lees nooit boeken. Ik heb wel veel boeken thuis, maar ik begin er gewoon net aan. En dit boek was op mijn pad gekomen en op een of andere rare manier was ik er wel aan begonnen. Ik vond het gewoon zo'n geweldig. Ik vond het gewoon echt geweldig om te lezen. Omdat haar gedachten, hoe zij dat beschrijft, zo voelt het heel erg alsof ik in mijn eigen hoofd zit. Hoe ze denkt, hoe ze schrijft, hoe ze de wereld en nu hij ziet. En wat er allemaal op zijn pad komt. Dat vond ik gewoon zo vond ik gewoon zo leuk en ook ontroerend om te lezen. Maar omdat ik me heel erg aan kon relateren. Omdat ik dacht, het lijkt alsof ik nu in een trein ben gestapt. Wat mijn trein eigenlijk ook zou kunnen zijn. Wat mijn leven ook zou kunnen zijn. Of mijn gedachtes. En dat vond ik heel leuk. Maar het is ook wel een heel rauw verhaal. Ja. Ja, maar de manier waarop hij, voor mijn gevoel, daarmee omgaat en alle moeilijkheden die er op zijn pad komen, maar ook alle grappige dingen van het leven, zoals gewoon seks en daten en weet je, naar school gaan en het allemaal maar moeten oplossen, ouders. Ja, dat vond ik gewoon echt op een hele mooie manier hoe hij dat allemaal heeft, ja, doorstaan en hoe hij daarover vertelt, vond ik echt te gek. Hij is best wel onderkoeld als het gaat ook om seks. Ja, zeer geïnteresseerd, maar als je de seksscènes beschouwt of de seksuele ervaringen bijvoorbeeld, dan is dat heel afstandelijk en een beetje zo van, nou, en toen gebeurde er dit. Ja. Toen deed ik dat. En ik dacht eigenlijk, nou ja, laat maar zitten, maar ik ging toch maar door. Ja. En de manier waarop dat wordt besproken is heel onderkoeld. Is dat het raakvlak? Want jij kan ook heel onderkoeld zijn in je muziek. Als het gaat om nog hele grote, indringende thema's. Ja, misschien. Ja, dat weet ik niet zo goed. Weet ik niet of dat het raakvlak is. En zou je dit boek aan iedereen aanraden? Ja, ik denk het wel. Het is gewoon echt een mooi boek over het leven en seksualiteit. En ik denk dat het nooit verkeerd is om daar wat over te lezen. Nee, dat denk ik ook. Ik denk ook dat het een goed boek kan zijn om, als je puberkinderen hebt eigenlijk. Ja. Om dat te laten lezen. Ja. En, of om dat samen te lezen als een soort mini boekenclub. Ja, als een boekenclub. Ja, ja. En bepaalde thema's ook bespreekbaar te maken. Want ja. Ook zijn reis van zijnde Sophie naar nu Toby wordt echt beeldschoon besproken, ja, eigenlijk. Zeker. Geweldige tip. De geschiedenis van mijn seksualiteit van Toby Lakmaker. Ik moest een beetje lachen om jouw lijst, Stien, wat betreft de dingen die je hebt leeggelaten. Want je hebt dingen leeggelaten waarvan ik nooit had verwacht dat je die zou leeglaten. Ja. Ja. Zoals bijvoorbeeld de vraag over een club. En ik zeg clubs. Ik ga nooit meer naar clubs. Ik ga nooit meer dansen. Ja, ik zit even in een nieuwe fase in mijn leven. Want ik heb echt heel erg veel geclubt het afgelopen jaar. En ik heb ook echt zeker op de festivals waar ik moest optreden, ben ik ook nog veel te lang blijven plakken. En wij gingen altijd naar Skatecafé. Dat vond ik altijd echt super geweldig. En je hebt daar ook Garage Noord. Dat is ook heel erg leuk. Dat moet ik even uitleggen. Dat is een plek in, nou, eigenlijk een beetje krakkemikkige loodsen, waar mensen heel klein zijn begonnen in Amsterdam-Noord. Ja. Met een bar. En dat is eigenlijk op een positieve manier helemaal uit de hand gelopen. Er kwam steeds een stukje bij. Ja. En toen hadden ze gevraagd, maar dit zaaltje zit er ook nog naast. En daar doet niemand ook weer wat meer wat mee. Zullen we daar anders een après-ski-hut in bouwen? Ja, en mogen we deze muur nog even openbreken en dan doen we daar een soort rave hole achter. En zo, zo is het stukje bij een beetje gegaan. Ja, en toen heeft een jaar geleden iemand gezegd, toen alle clubs ook weer opgingen, in een interview, van ja, het is eigenlijk niet meer te doen om een club te runnen in Amsterdam, want iedereen hangt de hele tijd in het Skatecafé in Amsterdam-Noord. Ja. Die plek. Ja, daar. Nou, daar ben je veel geweest. Ja, daar ben ik veel geweest. En je hebt nu ook wel zo, ik vind het, je hebt nu Kanaal 40, dat is een beetje van dezelfde eigenaar, dat zit op de Wallen. Maar ik ben een beetje uit het uitgaan, maar ook omdat ik heb nu net dus verkering, dus ik zit ook heel erg in zo'n roze wolkenbubbel, waar ik eigenlijk de hele dag zin heb om met hem te zijn. Dus dan ga je ook niet zo naar de club. En ik moet ook zeggen, ik vind het zo winter. En dan moet je zo je jas in zo'n kluis doen. En dat vind ik eigenlijk niks. Ik vind het eigenlijk leuker als het zomer is. Dus misschien in de zomertijd ga ik wel weer naar de club. Maar voor nu ben ik even een huismus. Ook heerlijk. Wat je ook hebt leeggelaten is openbare kunst. En dat vind ik opvallend, omdat mensen meestal iets uit hun geboortestad of dorp dan tippen. Iets wat op een rotonde staat. Maar er is, je komt uit Abbekerk, maar ook opgegroeid in Hoorn. Ja. daar staat niet echt... Niet iets wat jou raakt. Dat ik het overleefd heb daar. Nee. Grapje hoor. Nee. Ik weet niet zo goed waar daar openbare kunst is. Nee, maar ja, dat maakt mij niet, uit. Maar meer dat ik dacht, het voelt alsof jij dat in heel veel opzichten achter je hebt gelaten. Ja, klopt. Ja, ja zeker. Er is een hele grote rotonde vlakbij mijn huis, waar ik woon heel lang. Waar ik altijd moest oversteken om naar school te gaan. Daar staat een soort brug. Heel langs de weg, zeg maar. Dat is een soort kunstwerk van een brug. En ik heb altijd gedacht, waarom staat het hier? Dus misschien moet dat het dan maar zijn. Dan is dat het. Ja. Maar dat niet meteen in je opkwam. En misschien heeft het trouwens ook te maken met het boek dat je hebt getipt. De geschiedenis van mijn seksualiteit. Waarin de hoofdpersoon ook wel een afstand heeft tot de leeftijdsgenoten en de mensen op school. Ja. Had jij dat ook? Ja, best wel. Ik had wel wat vriendinnen en vrienden. En ik was ook nooit echt slecht met mensen of zo. Maar ik zat wel echt in een heel ander universum met mezelf dan met mensen in mijn klas. Maar dat kon ik ook wel goed gescheiden houden. Maar bijvoorbeeld, ik ging op jonge leeftijd, op mijn 16, 15, 16, ging ik veel naar Amsterdam. En daar was toen de opening van de Smip-winkel op de Zeedijk. Smip is zijn een aantal rappers uit Amsterdam, uit de Bijlmer, die ik heel erg vet vind. En die opende daar toen een winkel met kleding. En daar ging ik toen heen. En dan ging ik veel naar hun concerten van Young Nelg en Ray Fuego. En dan ging ik thuis. Durfde ik niet echt zo mijn coole kleren aan. En dus dan had ik een hele rare jas van mijn moeder van vroeger. En als ik dan in de trein stapte, dan deed ik pas die jas aan als ik dan bijna bij Amsterdam Centraal was. Oh, wauw. En dan liep ik naar de Zeedijk en daar keek niemand mij raar aan in Amsterdam. Maar als ik weer terugkwam in Hoorn op het station, dan deed ik de jas weer in een tas. Want ik dacht, iedereen gaat mij super raar vinden als ze mij met deze jas zien. Jij verkleedde je eigenlijk als jezelf? Ja. Als je Hoorn verliet? Ja. En heb jij nu nog contact met mensen eigenlijk uit die tijd? Uit Hoorn? Ja. Eigenlijk niemand. Ja, mijn familie, maar... Ja, tuurlijk, verder, maar... Echt, nee, eigenlijk niet. Geen vriendschappen opgedaan uit die tijd? Nooit meegenomen naar het nu, nee. Nee, ik ben daar echt vertrokken. En had jij toen al de natuurlijke koelheid die je nu hebt? Want het is altijd zo opvallend als jij een ruimte binnenkomt en ook als je een podium betreedt, dan dwing je eigenlijk mensen, zonder dat jij dat natuurlijk doet, maar om naar je te kijken. Dat is gewoon iets wat gebeurt. Had jij dat toen ook al? Nee, dat denk ik niet. Maar ik had wel, wat ik wel altijd heel sterk heb gehad, is dat ik in ieder geval wel heel erg overtuigd was dat wat ik aan het doen was, dat het de juiste keuze was. Dus ook toen ik nog op de middelbare school zat en een EP uitbracht over psychoses, dacht ik wel, ja, maar ik ben wel op het juiste pad. En ja, ook als ik me omkleedde in de trein, dacht ik ben op het juiste pad. En ik heb een wereldje buiten dit, waar ik mezelf kan zijn. En ik kan in ieder geval altijd mezelf zijn met mezelf. Dat voel ik wel heel sterk. Dus, en toen ook al? Ja, dus ik heb... En ik ben altijd wel heel erg in een moment heel erg overtuigd van wat ik doe. En ik denk dat dat mij heel erg altijd helpt. Ook met muziek en wat ik maak en wat ik, weet ik veel, wat ik naar buiten breng van mezelf. In een moment sta ik altijd heel erg erachter. Dus dan kan niemand mij ook eigenlijk omver duwen. Ja, een waanzinnige kracht. Ja, maar ja, anders dan kan je ook niet op een podium staan terwijl zoveel mensen naar je kijken en iets van je verwachten, toch? Ja. Ja. Stien, jij hebt ook een serie meegenomen waar ik ook reikhalzend naar uitkijk. Ja. En het is bijna zover, seizoen 4. Mm-hmm. 26 maart. Ja, te zien kan niet op wachten. HBO. Succession. De serie. Waarom moet iedereen hier naar kijken volgens jou? Ja, ik vind dit gewoon... Dit is gewoon helemaal mijn humor en wat ik gewoon grappig vind. En Het gaat over een soort hele rijke media, of de rijkste mediafamilie van Amerika. Waar ja, onderling in die familie de hele tijd alles gewoon. Overal worden messen in ruggen gestoken. En het gaat allemaal. Ja, het is gewoon heel leuk. En het kijkt heel lekker weg. Het is niet. Het is wel spannend, maar niet eng spannend. Maar het houdt je wel steeds van. Oh, wat gaat er gebeuren? Maar het weegt ook niet zo zwaar op je hoofd. En dat vind ik altijd wel lekker met een serie. Dat het je niet helemaal. Nee, dat kapot is waar. Maakt. Nee, het kruipt niet onder je huid. Nee, maar het is gewoon wel echt te gek. Ja. En het is geweldig gemaakt. En de acteurs zijn ook echt helemaal te gek. En, ja, ik krijg er helemaal zin in ook. Als ik hier, dit is de soundtrack van de serie. Ja, en het speelt dus in New York. Ja. Speelt het voor jou ook nog mee dat jij een speciale band hebt met die stad? Nee, niet specifiek, want ik ben er in de afgelopen maanden 2 keer geweest. 1 keer alleen en 1 keer met de 2 vrouwtjes. Vrouwtje, de zangeres en vrouwtje, jouw manager. Ja. Maar het is niet echt mijn plek. Dus maar ik vind het wel heel vet dat ik er nu ben geweest. En als ik dan in series zie, dat ik denk, oh ja, dat is New York. Ik ben daar geweest. Maar het is bij Amerika is een beetje te hard voor mij. Een beetje te druk. En New York ook. Ik vind het wel echt heel vet om daar geweest te zijn, maar ik zou er niet zo snel nog een keer heen gaan. Nee, helemaal niet meer? Nou, ik wel nog een keer voor misschien iets vets, maar niet. Ik zou niet meer. Ik heb het nu wel even gezien. Ja, nee, niet om te ontspannen, laat ik het zo zeggen. Ja. En in die serie zie je ook hoe macht en geld corrumpeert. Ja. Wat is jouw relatie met geld? Want ik kan me voorstellen dat dat ook nog iets is om in goede banen te leiden als je. Ja, als je carrière zo als een raket gaat. Ja, ik weet niet zo goed wat mijn. Ik snap nooit echt het. Ik heb gewoon niet zoveel gevoel bij geld. Ik snap nooit echt de waarde er heel erg van. Dus ik geef eigenlijk ook heel veel altijd uit. Aan eten en drinken en uit eten gaan en biertjes en kleren. En ik kom nooit in de problemen verder. Ja, maar lekker. Dat past ook wel heel erg bij wat je net vertelde. Dat je gewoon heel erg in het nu leeft. Ja. Of althans het ook altijd probeert te doen. Ja. Nou ja, fijn. Het lijkt me de meest gezonde manier toch, om ermee om te gaan. Iets anders dat je hebt meegenomen. Iets waarvan ik me wel kan voorstellen dat het onder je huid kruipt. Is een film die nu nog steeds draait in de bioscoop. En heet The Menu. En ik heb de trailer, ik heb er een fragment van uitgeknipt. Je ziet mensen in een hele chique setting. Ja. Een heel chic restaurant. Wat moeten we er nog meer bij zeggen voordat we de trailer zo'n ingaan? Zo'n soort fine dining experience op een eiland. Op een eiland, dat is misschien nog wel een belangrijke toevoeging. Laten we even een klein stukje luisteren naar de trailer van de bioscoopfilm The Menu. Good evening. Welcome to Hawthorne. It'll be our pleasure to feed you. Tonight will be magical. Over the next few hours, you will ingest fat, salt, protein, and at times entire ecosystems. We're eating the ocean. We're eating the ocean. Are you crying? It's just I find it all very moving. So it's okay that I'm not as into this as you are. Oh my god. Ja, en vanaf hier loopt het gierend uit de klauwen, volgens mij. Ja. Een hoofdrol voor Anna Joy Taylor, die veel mensen kennen uit The Queen's Gambit. En comedian Ralph Fiennes. Ja. Waarom vind je deze horror-thriller zo goed? Waarom moeten we met z'n allen naar de bioscoop? Nou, ik hou sowieso niet zo. Ik hou helemaal niet van horror of thriller. Maar ik vond dit op zich niet zo heel eng. Maar omdat ik het gewoon ook wel best wel grappig vond of zo. Je hebt zo allemaal hele specifieke elite types die in die ruimte zijn om daar te eten. Door een van de beste chefs ter wereld die gaat koken. Maar die types gewoon eigenlijk allemaal helemaal zat. Omdat ze allemaal helemaal niet om eten geven. Ze geven eigenlijk om alles behalve eten. En hij geeft eigenlijk heel veel om eten. En ik vond het gewoon heel, heel grappig om te zien. En gewoon, ik vond het hele leuke acteurs en actrices in de film. En, maar het is ook wel interessante maatschappijkritiek dus. Ja, precies. Ja, dat is het ook een beetje. Het is zo gewoon eat the rich. En ben je zelf ergens ook een chique eter? Je zegt dat je graag... Ja, ik hou wel van chique eten, ja. Dus we hoorden in de trailer ook... I can taste the ocean. Ja, dat zou ik nooit zeggen. Nee, dat niet. Maar wel een oester naar binnen. Ja, ik lust recentelijk oesters. Dus dat is ook... Hiervoor dacht ik dus dat het een... Hoe noem je het? Ik dacht dat het een hoax was. Nee, ik dacht altijd, jullie liegen gewoon om chic te doen. Maar nu zelf vind ik het ook heel lekker. Dus ik vind het oesters heel lekker, ja. Maar ik weet het ook nog precies, hoor. De eerste keer dat ik dacht van, dit is... Nee, maar ja, dit is lekker. Maar omdat niks is er aantrekkelijk aan. Nee, aan eigenlijk het, aan niet. Het begin. Maar de eerste keer dat ik het combineerde met Prosecco... Ja. En dit was ver in mijn volwassen leven, moet ik toegeven. Toen dacht ik, wauw, wat gebeurt hier nu? Er komt ondertussen een berichtje binnen van Henry. Die zegt, wat een leuk sprankelend interview. Dankjewel, Henry. En hij vraagt, wat is de allerleukste maand geweest uit je leven? Ja, dat moet dan toch wel zijn geweest de maand waar Lowlands in zat en Into the Great Wide Open. Dus zeg maar die... zo van Lowlands naar Into the Great Wide Open. Dat vond ik... dat was echt... dat zijn een van mijn lievelingsweekenden van mijn hele leven. Dat was met vrouwtje en een ander vrouwtje. En Sim Veen en Stijn. Dat zijn mijn... is ook een manager? Ook manager van Sim Veen. En wij zijn ook met z'n allen hele goede vrienden. En we zijn toen naar Lowlands geweest met elkaar. En dat was echt al het allerleukste weekend ooit. En toen gingen we samen naar Into the Great Wide Open. En ik weet niet, we hebben toen gewoon zo gelachen met elkaar. En zo genoten van de shows, maar ook van andere shows. En ja, daar kijk ik gewoon met heel erg veel genot op terug. Hou je de hoogtepunten eigenlijk bij? Op een bepaalde manier? Misschien in een oude agenda of... een dagboek, ja, ik vind, ja. Nee, soms denk ik wel eens, moet ik het niet allemaal opschrijven om het te onthouden. Maar ik onthoud liever dat ik dan met hun in een draaimolen met pannenkoeken heb gezeten op Into the Great Wide Open dan dat ik daar zelf heb gespeeld. Ik snap het. Bij de festivals die je hebt getipt, heb je ook Lowlands opgeschreven. Ja. Maar ook Oerol. Ja. 9 tot en met 18 juni op Terschelling. Waarom moeten we daar met z'n allen naartoe? Nou, ik kom daar al sinds ik heel klein ben. Want mijn moeder nam ons altijd mee naartoe. Ook toen het Groene Strand er nog was en zo. Dus dat vond ik toen... Ik weet niet wat dat is. Oh, dat is... Ja, je had vroeger op het Oerol had je een heel groot podium aan het strand. En dat was gratis. Maar iedereen... En daar waren hele grote concerten. Maar iedereen nam het zelf bier mee en zo. Dus op een gegeven moment hebben ze gewoon gezegd... ja, we stoppen gewoon met dit. Of ik weet niet precies wat de reden daarvan was. Maar dat is er niet meer. Maar Oerol is eigenlijk een kunstfestival. En er wordt heel veel kunst vertoond op allemaal hele weirde plekken. En kunstenaars kunnen volgens mij daar eigenlijk één show maken... en laten zien in al die weken. En dat is gewoon heel vet op zo'n eiland. En Wende gaat daar ook spelen en... Er zijn gewoon altijd heel veel leuke dingen te doen. En mensen nemen ook altijd hun kinderen mee. Wat ook volgens mij heel leuk is voor kinderen. En ik weet niet. Ik ging daar vroeger altijd heen. Dus ik dacht, het is gewoon best wel vet. Zie je jezelf daar ook ooit staan? Maar dan misschien niet met beetje gitaar. Maar bijvoorbeeld met synthesizer. Die je vrij recent hebt gekocht. Ja, ik heb een nieuwe grote liefde in mijn leven. Ik heb een piano. Oh, wauw. Ja, dus en ik ben nu... Ik kan... geen noten lezen, maar ik ben mezelf op gehoor proberen te leren. En een beetje hulp van mijn gitarist ook, die ook piano kan spelen. En ik zou het heel vet vinden om mijn eigen liedjes op de piano te kunnen spelen. Dus als ik dat ooit onder de knie zou hebben, zou ik het wel misschien vet vinden om dat ook bij het Oerol te doen. Nou, bij deze ook een uitnodiging aan de organisatoren van Oerol. Geef het nog een jaar. Ja, nou, ik wacht nog heel even. Maar het lijkt me wel vet om in de avond live het in ieder geval één liedje te kunnen spelen. Oh, maar je had al één tipje van de sluier opgelicht. Namelijk met een hele vette medley aan het einde van de show. Maar we krijgen dus ook Stien op piano. Als ik het nu zeg, dan moet het gebeuren, ja. Dus we krijgen ook Stien op piano. Oh, wauw, geweldig. Nou ja, en je zei het een beetje aarzelend van... ja, ik kan geen noten lezen, maar de meeste artiesten... toch niet, maar heel weinig artiesten... die ook echt naar het conservatorium zijn geweest... en het hele notenverhaal... Ja, nee, ik heb gewoon nu zo op de piano... zo alle lettertjes geplakt. van wat bij welke toets hoort. En dan probeer ik dat te onthouden. En dat, als ik ga slapen, denk ik aan piano spelen. Als ik wakker word, ben ik weer blij dat ik wakker ben, zodat ik gewoon weer lekker achter die piano kan gaan zitten. Nou, ik had ergens in een interview over jou gelezen dat jij een soort spons bent, dat je ontzettend snel leert. Als ik iets leuk vind, ja. Dat zijn maar heel weinig dingen. Maar als ik iets wil leren, dan fix ik het wel. Dan onthoud ik het heel erg. Nou, ik kijk er echt heel erg naar uit. We zijn alweer aan het einde van dit uur cultuur. Het is ontzettend snel gegaan. Ja. Mocht je alle tips van Stien willen nalezen of willen naluisteren, dan kan dat altijd. Dat kan via je favoriete podcastplatform of via de NPO Radio 1 app. En daar staat het ook beschreven met linkjes erbij. Dat hoef je echt niet allemaal zelf op te zoeken. Stien, heel erg bedankt. Ik vond het echt geweldig dat je hier was. En als je Stien live wil meemaken, dan kan dat dus 28 april in AFAS Live. Zaterdagochtend hoor je een uur cultuur weer met mijn collega Teddy Tops en de tips van de redactie. En zondag ben ik er weer met schrijver en dichter Vroukje Tuinman. Daar kijk ik ook heel erg naar uit. Heel veel plezier deze ochtend met Vroege Vogels. Toch een radioinstituut. Een programma over natuur, milieu en duurzaamheid. En ik vind het elke keer weer een eer dat ik daarvoor mag zitten, omdat het ook al zo lang bestaat. Leuk. Dan lekker luisteren naar Menno Bentveld. Een prachtige ochtend. En Stien, nogmaals dankjewel. Dankjewel. Oh, we zijn nog niet weg. Nou, dan is er iets wonderlijks gebeurd. Ik dacht dat we er al weg zouden zijn en dat de ster dan nu zou komen. Maar de ster is er nog niet. Is er nog iets? De ster kan er elk moment zo invliegen, de reclamesteam. Maar ja, we zitten hier nu nog. We zitten hier nu toch. We zitten hier nu toch. Is er nog iets, een kort misverstand dat je misschien uit de wereld zou willen helpen? Zo? Een misverstand? Ja, voordat we naar het nieuws gaan. Nee, ik niet, maar jij misschien wel? Oh, dat is wel een goede vraag. Ook die pareer je ook heerlijk. Ja. En een misverstand over mij. Nou, ik ben heel dankbaar om hier op Radio 1 te zitten. Ik wilde dit ook al heel erg lang. En heel vaak denken mensen dat ik eigenlijk alleen maar bezig ben met muziek. En muziek is een hele grote liefde in mijn leven, al heel lang. Ik heb ook zeer matig gedrumd in een bandje heel lang. En ik verzamel vinyl. En ik heb een DJ-set thuis staan. Dus ik hou van muziek en het is een heel belangrijk onderdeel van mijn leven. Maar ondertussen hou ik ook ontzettend van lezen en heb ik ook gestudeerd. Leuk. Een natuurwetenschappelijke studie. Wauw. Soms denk ik wel eens, ja, mensen denken dat Eva Korman alleen maar muziek luistert en heel veel wijn drinkt of zo. maar bedankt voor deze vraag. Stien, en nogmaals heel erg bedankt. Volgens mij komt de ster er nu wel echt aan en zijn we aan het nieuws. En het voelde als nou ja, nog een paar heerlijke bonusseconden en minuten om van te genieten. Ja. Nogmaals, Stien, dankjewel. En een hele fijne ochtend. Nu echt. Ster. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. Sky Showtime. De grootste films en exclusieve series. Stream Jurassic World Dominion. Minions The Rise of Gru. Sylvester Stallone's Tulsa King. En het bekroonde Yellowstone. Alleen op Sky Showtime. Probeer nu 7 dagen gratis. Meld je nu aan op skyshowtime.com. NPO Radio 1.